NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vaak wordt na een verkeersongeluk waarbij ouderen betrokken zijn een verkeerde diagnose gesteld, zegt traumachirurg Alexander Leidersdorf. In Villa VDB zometeen een gesprek met hem. Nu het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. Een 33-jarige turnleraar is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en TBS voor het misbruiken en doden van de 14-jarige Esmee eind vorig jaar in Leiden. Ook moet hij een schadevergoeding van meer dan 55.000 euro betalen aan haar ouders. Het lichaam van de tiener uit Hazerswoude Rijndijk werd eind december aangetroffen in een speelparkje in Leiden. Nog diezelfde dag werd de turnleraar opgepakt. Hij gaf toe dat de twee seks met elkaar hadden. Ook kwam het meisje vaak bij hem thuis in Leiden. Het aantal arrestaties in Rotterdam na de WK-winst van het Marokkaanse elftal is opgelopen tot 4. Bij de rellen raakten 2 agenten gewond. Na de wedstrijd Marokko tegen België verzamelden zo'n 500 jongeren zich in het centrum van de stad. Ze gooiden met glas en vuurwerk naar de politie. Daarna werd de ME ingezet. Ook in Amsterdam en Den Haag trad de politie op en werden jongeren opgepakt. In Brussel zijn ruim 10.000 agenten de straten opgegaan om te demonstreren tegen het geweld waar politiemensen mee te maken krijgen. Volgens de politievakbonden gebeurt hier nog te weinig tegen, ondanks beloften van de Belgische regering. Nu kan iemand in België voor een geweldsdelict 3 tot 5 jaar gevangenisstraf krijgen. Bij geweld tegen een politieagent wil de regering de maximumstraf gaan verdubbelen. De politie heeft de afgelopen jaren met veel geweld te maken gehad, zegt de vakbond. Ik denk dat de bevolking heeft kunnen vaststellen, zoals in Antwerpen als in Brussel, dat het niet over enkelingen gaat, maar echt wel over grote aantallen zware bendes. Begin deze maand stierf een agent in Schaarbeek toen hij werd aangevallen met een mes. Corendon gaat minder passagiers vervoeren vanaf Schiphol vanwege de problemen op de luchthaven. De reisorganisatie zegt de vluchten vanaf Brussel Airport juist te willen uitbreiden. Spoorbeheerder ProRail doet aangifte van vandalisme nadat gisteravond een trein is gebotst op fietsen die op het spoor waren gelegd in Boskoop. Volgens ProRail is er waarschijnlijk sprake van opzet en is het onacceptabel. Niemand raakte gewond. De Russische regering zegt open te staan voor bemiddeling door de paus in de oorlog met Oekraïne. Oekraïne zei onlangs alleen open te staan voor zulke onderhandelingen op voorwaarde dat al het bezette gebied wordt teruggegeven en dat Rusland de schade gaat compenseren die veroorzaakt is door de oorlog. Op de persconferentie voor de laatste poolwedstrijd op het WK heeft bondscoach Van Gaal complimenten gegeven aan Cody Gakpo en Xavi Simons. Gakpo maakte in de wedstrijd tegen Ecuador het enige doelpunt. Over PSV'er Simons was Van Gaal lovend, vooral over zijn lef op het veld. Maar hij wilde niet zeggen of de voetballer ook een invalbeurt tijdens de volgende wedstrijd. Nederland speelt morgenmiddag tegen gastland Qatar. En de bondscoach houdt dan vast aan zijn eigen systeem. Qatar speelt ook in een 5-3-2 systeem. Dus we krijgen weer een systeem tegen elkaar. Dus we krijgen meer een schaakwedstrijd. En dat is niet altijd leuk om naar te kijken, maar het is wel een manier om verder te komen. Morgen vanaf 4 uur is de wedstrijd uiteraard te volgen op deze zender. Oud-Ajaxiet Onana ontbrak bij de wedstrijd Cameroen tegen Servië, die net is afgelopen. De keeper van Cameroen zou volgens het Franse persbureau AFP om disciplinaire redenen uit de selectie zijn gezet. Volgens diverse media zou de doelman niet akkoord zijn gegaan met een meer traditionele manier van keeper. De reservekeeper stond nu onder de lat. Het spel eindigde gelijk met een 3-3. En dan het weer. De bewolking overheerst en verspreid over het land valt er wat motregen. Het is ongeveer 9 graden. Morgen is het droog en wordt het maximaal zo'n 8 graden. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Het Nationale Ballet presenteert Dawson. Twee hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf. Modern ballet, eigenzinnig vernieuwd en verrijkt. Vanaf 8 december. Kaarten via operaballet.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Vers gemalen, niet uit capsules. Dankzij de Z10 koffievolautomaat van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Bekijk de Z10 nu op jura.com. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. In bijwaren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is altijd wel een dag van iets. Vandaag is het Thanksgiving en daar doen we gelukkig niks aan in Nederland. In tegenstelling tot dat idiote Black Friday. Ouderen zijn steeds vaker betrokken bij verkeersongelukken en het gebeurt nogal eens dat er daarna een verkeerde diagnose wordt gesteld. Traumachirurg Alexander Leidersdorf heeft daar onderzoek naar gedaan. In Terug naar Toen gaan we terug naar het jaar 2000. Op die dag stemde het Nederlandse parlement in met een wetsvoorstel om euthanasie te legaliseren. En op spellengebied kan de computer steeds meer. En nu heeft het apparaat ook het ingewikkelde spel Diplomacy onder de knie gekregen. En we volgen natuurlijk weer een wedstrijd op het WK voetbal. En dat is de wedstrijd Zuid-Korea tegen Ghana. Om 2:00 is er afgetrapt. Chris Wobben. Ja, 0-0 is de stand in deze wedstrijd in groep H. De groep die bestaat uit Portugal, Zuid-Korea, Uruguay en Ghana. En het is wel leuk van deze groep dat ieder continent vertegenwoordigd is. Later op de dag zullen Portugal en Uruguay tegen elkaar opnemen. En nu dus de outsiders voor deze pool, Zuid-Korea en Ghana. Ghana verloor net van Portugal. Op het laatste, de laatste seconde van dat duel deed zich nog een bijzonder incident voor. Het was Inaki Williams, die stond nog op de doellijn. Terwijl de Portugese keeper dacht, nou die is al lang al weg. Dus die legde de bal rustig neer om hem weg te trappen. Maar Williams gooide zich ervoor, gleed helaas uit. Het had anders gewoon kunnen scoren in de slotfase tegen Portugal. Zo dichtbij was Ghana. En Zuid-Korea creëerde niet al te veel tegen Uruguay. Kreeg twee schoten op de paal te voortduren, maar sloot af met 0-0. Daarom zijn de belangen tegengesteld. Zuid-Korea mag winnen. Ghana moet winnen. Verliest Ghana, dan is het voorbij voor de viervoudig Afrikaans kampioen. Hoewel de laatste titel uit 1982 natuurlijk alweer even geleden is. Ghana heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Heel veel spelers uit Europese competities zijn toegevoegd bij de selectie van de bondscoach Addo, die vanaf pas begin dit jaar in dienst is. En dat heeft de dynamiek wat veranderd. Zuid-Korea natuurlijk heel mooi verzorgd voetbal. Een hele andere stijl dan Ghana heeft. Heeft al een schot op doel weten te produceren. Een soepele aanval uiteindelijk via de spits Cho. En krijgt nu een serie hoekschoppen. De derde wordt nu genomen. Hard voorgegeven en verdedigd door Ghana. Wat dat betreft ligt het initiatief bij Zuid-Korea dat het tegen Uruguay een stuk moeilijker had. Zitten we inmiddels in minuut 9 en is de stand bij Zuid-Korea Ghana 0-0. Ja, het is een vreemd lot. Vele eeuwen na je dood eindigen in een vitrine van een museum waar hordes mensen je stoffelijke resten bekijken. Ik heb het hier bijvoorbeeld over mummies. Zo hadden de oude Egyptenaren het waarschijnlijk niet bedoeld. In musea woedt nu een discussie of je dit soort menselijke resten nog wel tentoon mag stellen. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden gaat over deze kwestie vanavond een discussie aan met het publiek. En ik ga daarover praten met conservator Lara Wijs. Mevrouw Wijs, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. In sommige musea zijn de mummies al verwijderd. Bij jullie nog niet, hè, geloof ik? Ja, dat is natuurlijk een lastige vraag. En dan snap ik ook dat je daar even over na moet denken. U voelt hem alweer aankomen. Het is NPO Radio 1. Daar gaat wel eens een verbindingje mis. In tegenstelling tot de mummies. Want als het goed is, zijn die nog verbonden. Net zoals dat jaren geleden is gedaan. Daar kunnen wij misschien nog een voorbeeld aan nemen hier. Ik ga het eens in de ideeënbus gooien. Maar intussen zitten we hier wel met de handen in het haar in de villa en zoeken wij contact met Lara Wijs. Dat is de conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hallo Leiden, hier Hilversum. Mevrouw Wijs. U bent er weer, hè? Ja, ik ben er weer, hoop ik. Ja. Nou, goed, dat gezegd hebbende, dit knippen we er gewoon uit straks. Ik zei, in sommige musea zijn alle mummies verwijderd. Bij jullie is dat nog niet het geval? Nee, precies. Het Rijksmuseum van Oudheden heeft eigenlijk zo'n beetje een middle ground daarin, dat wij wel mummies tentoonstellen die allemaal ingepakt zijn op een hopelijk respectvolle manier. Andere musea die doen het helemaal niet meer. Of juist nog veel meer als wij ook met bijvoorbeeld mummie-onderdelen, zoals mummie-hoofden, mummie-voeten, mummie-handen en zo. Dus wij hebben een beetje een middenpositie daarin in deze discussie op dit moment. U hebt wel eens een keer iets weggehaald, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. We hebben een Romeinse kindermummie, ook wel bekend als het mummiejongetje. Die is in 2016 uit de vaste opstelling gegaan, inderdaad. En met het idee dat we geen naakt kind wilden tentoonstellen, maar wel over mummificatie praten met ingepakte, intacte mummies. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, dit is weer een voorbeeld van doorgeschoten wokisme. Maar want je kunt je ook afvragen, wat is er eigenlijk tegen om dit soort historische menselijke resten te laten zien? Nou ja, tegen zou daar kunnen zijn natuurlijk dat als je emotionele aspecten bekijkt, dat je eigenlijk alleen maar met toestemming van iemand tentoon zou willen stellen. Zoals bijvoorbeeld bij Body Worlds of zo. Mensen zeggen, ik zou ook niet willen dat mijn oma in de vitrine ligt. Even dus die tentoonstelling die u noemt, dat is die bekende tentoonstelling waar heel veel mensen naartoe geweest zijn van het menselijk lichaam. Maar dat de mensen die daarvoor, laten we zeggen, die zich daarvoor hebben aangemeld, die hebben dat met toestemming gedaan. Precies, dus dat is eigenlijk het punt met de Egyptische doden. Die hebben daar natuurlijk in principe nooit toestemming voor gegeven. En als het gaat om ethische overwegingen of het nog kan, is het dus heel moeilijk. Ik denk dat we hier een eind aan moeten maken. Ik ben er wel klaar mee. Met die verbinding vooral. Die mevrouw is niet zo vervelend. Sterker nog, een heel interessant verhaal. Maar dit is natuurlijk niet te doen op deze manier. We gaan hier hogerop gaan we deze zaken aan de kaart, aan de kaak stellen. Dat is het juiste. Dan naar de NOS. Turnleraar Olivier van der G. Die krijgt 12 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het doden van de 14-jarige Esmee eind vorig jaar in Leiden. De rechter heeft dat bepaald. Contact nu met NOS-verslaggever Josephine Trehi. Josephine, die van der G. was die zelf ook in de zaal eigenlijk? Ja, klopt. Hij was er. Hij had eerder aangegeven dat hij nog twijfelde of hij aanwezig zou zijn bij de uitspraak vandaag. Maar de rechtbank vond dat zo belangrijk dat ze dat geëist hebben. Dat is op zich uniek. Maar ze vonden het blijkbaar zo belangrijk dat hij hier vandaag zelf aanwezig was om zijn straf te horen. Dat hij ook hier aanwezig was. Na afloop sprak ik met de persrechter en ik vroeg hem hoe de rechtbank is gekomen tot die straf van 12 jaar in plaats van de 14 jaar die er geëist was. De rechtbank heeft alles op een rij gezet. Meneer heeft de 14-jarige Esmee om het leven gebracht. Heeft haar achtergelaten in een park bij een boom. Meneer krijgt onder andere de straf voor de seksuele relatie die hij met haar heeft gehad en voor het bezit van kinderporno. En als de rechtbank dan de ernst van al die feiten op een rij zet, het leed dat het bij de nabestaanden heeft aangericht, maar ook daarbij optelt dat er is gerapporteerd dat meneer verminderd toerekeningsvatbaar is en dat hij opzitting spijt heeft betuigd, dan komt de rechtbank tot een gevangenisstraf voor u van 12 jaar. En daarbij is er ook TBS opgelegd door de rechtbank? Dat klopt. De deskundigen hebben vastgesteld, en de rechtbank neemt het over, dat er bij meneer op dat moment sprake was van stoornissen. En dat de kans dat het weer misgaat, dat die groot is. En daarom is een behandeling nodig in het kader van de TBS. De verdediging had liever gezien dat die behandeling eerder zou starten. Maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Nee, dat is om twee redenen. De rechtbank zegt deze straf, deze gevangenisstraf, die is voor vergelding voor die ernstige feiten die gebeurd is. En het is om aan de maatschappij duidelijk te maken dat dit echt niet kan. En ook de deskundigen van het PBC hebben niet geadviseerd om deze TBS eerder te laten beginnen. Dus zegt de rechtbank 12 jaar gevangenisstraf en daarna TBS met dwangverpleging. Persrechter Gert Mark Smelt was dat. In gesprek met NOS-verslaggever Josephine Trehi. En haakjes over naar I'm Always Touched by Your haakjes sluiten. Presence Dear. Tot half vier. Ouderen zijn vaak zwaarder gewond na een verkeersongeluk dan gedacht. En dat kan desastreuze gevolgen hebben. Dat concludeert traumachirurg Alexander Leidersdorf. Hij werkt bij het Haaglanden Medisch Centrum. En voor zijn promotieonderzoek analyseerde hij duizenden verkeersongelukken en de behandeling van de slachtoffers. Meneer Leidersdorf, goedemiddag. Goedemiddag. Het is natuurlijk een bekend gegeven. We zijn steeds mobieler. Ouderen blijven ook steeds mobieler. Zijn ook steeds vaker betrokken bij verkeersongelukken. Omdat ook die vervoersmiddelen natuurlijk steeds sneller worden. De fietsen, de scootmobiels, de scooter. Is dat de reden inderdaad van de ouderen die dus vaker dus bij zo'n verkeersongeluk betrokken zijn? Ja, klopt. Absoluut. Absoluut. Wat u zegt klopt helemaal. We willen steeds meer. We worden ouder. We willen steeds meer eruit. En je ziet dat ook, dat er steeds meer vervoerstypes worden ontwikkeld om daar de mens mee te helpen. Maar de gevolgen daarvan kunnen dus desastreus zijn, inderdaad. En wat voor soort letsel komt veel voor dan bij ouderen? Ja, vooral hoofdletsel. Want wat we zien in Nederland is toch dat de helmplicht hier, wat bestaat natuurlijk al eindeloos voor de motorrijders en de bromfietsers, en nu eindelijk per 1 januari aanstaande voor de snorfietsen. Maar toch zijn er toch zoveel vervoerstypen nog waar geen helmplicht voor bestaat. En dan zien we dus ook dat daar veel hersenletsel optreedt. Maar u zou vinden dat dat ook voor de elektrische fiets moet gelden en voor de scootmobiel bijvoorbeeld? Absoluut, zeker. Dat zou een hoop letsel kunnen voorkomen tegenwoordig. Ja, absoluut. En dan zijn mijn collega's van de neurochirurgie het ook roerend mee eens. Oké, nou dat is duidelijk. Ja, heel veel mensen willen er niet aan, maar u zegt dat zou een hele hoop helpen. Ja, absoluut. Want dat hebben we dus in de diverse stukken die ik ook, onderzoeken die ik heb gedaan en die ik mogen verdedigen afgelopen donderdag aangetoond. Is dat bij de snorfietsen zien we dus dat degenen die in het ziekenhuis terechtkomen, dat die ernstiger letsel hebben, waaronder onder andere hoofdletsel, en daaraan ook komen te overlijden. En dat zien we dus ook in de grote stukken waar we hebben gekeken. Dus niet alleen naar gemotoriseerde tweewielers, maar ook naar fietsers en naar voetgangers. En daar zie je dus ook dat veel fietsers ernstig hoofdletsel oplopen. Ja. En hebben we er in die stukken ook nog niet eens gefilterd tussen elektrische fiets en normale fiets. Want ook de normale fiets heeft zijn gevaren. Ja. Dan kom je als weggebruiker in zo'n ongeluk terecht. U zegt, dan worden dus geregeld de verkeerde diagnoses gesteld. Zeker bij ouderen. En dat begint eigenlijk al op straat, hè? Ja, en daar wil ik een kleine nuance maken. Want het gaat dus niet om het stellen van verkeerde diagnoses. Maar wat we zien is dat, en wat we weten ook, is dat de oudere patiënt heeft natuurlijk in het algemeen veel onder de leden al. Dus die gebruiken allerlei medicijnen, hebben allerlei ziekten. En dat kan ervoor zorgen dat mensen of van oude leeftijd die een bepaald letsel oplopen, dat het ogenschijnlijk minder ernstig overkomt. Maar dat de gevolgen daarvan, de eerste uren na het ongeval of een dag later, ernstiger juist kunnen worden. Maar leg dat eens uit aan de hand van een voorbeeld dan. Want dat betekent dus dat iemand bepaalde medicijnen slikt, het minder opvalt dat hij bijvoorbeeld hersenletsel heeft? Bijvoorbeeld, hè, want tegenwoordig worden heel veel mensen ook op oude leeftijd behandeld met bloedverdunners, omdat ze ooit iets aan het hart hebben gehad of misschien al eerder iets in het hoofd. Als een oudere patiënt dan bijvoorbeeld toch op het hoofd valt en in de eerste minuten bij aankomst van de ambulancepersoneel gaat het wel en er wordt een inschatting gemaakt, dan wordt die patiënt naar een bepaald ziekenhuis gebracht. En als dan daar ook het opvangenteam ook niet op de hoogte is, bijvoorbeeld van de bloedverdunnende medicijnen, ja, dan kunnen er bepaalde wegen ingeslagen worden die je misschien niet zou willen bij deze patiënt. Ja. En dan zou je dus een bloeding in het hoofd, wat later kan optreden, kunnen missen, bijvoorbeeld. Ja. Hoe kan je dat dan voorkomen? Want ja, niet iedereen heeft zijn hele medicijnkast, laten we zeggen, op zijn arm getatoeëerd. Nee, dus wat ik vooral het doel voor mij was, is dat bewustwording te creëren, ook op straat en ook op de eerste hulp. He, dus dat je dus de ongevallen met de scootmobiel of met de fiets niet moet onderschatten. Want ook een fiets zelf gaat al 25 km per uur. En sommige e-bikes gaan al richting de 40 km per uur. En ook al lijkt iemand het wel mee te vallen, dus dat je eigenlijk die patiënten naar een ziekenhuis brengt waar een team staat die goed opgeleid is en ervaring hebben met de opvang van traumapatiënten. Ja. Om toch die kans op problemen zo klein mogelijk te maken. En is dit bij jongeren anders? Dat kan zeker anders zijn. En wat we daar vooral zagen is dat daar vooral de motorrijders ernstig letsel oplopen. Maar wat we daarin zien, dat daar relatief weinig motorrijders in het ziekenhuis komen. Want zover reiken onze registraties. Die registreren alleen mensen die in het ziekenhuis komen en niet degene die helaas overlijden op straat. Maar als we dat dan vergelijken met wat we in het ziekenhuis aantreffen en hoeveel motorrijders er bijvoorbeeld overlijden per jaar, dan zien we dat het grootste deel van die groep, en dat zijn ook de jongsten, overlijden op straat. Ja. En dat heeft waarschijnlijk mee te maken dat dat zo hard gaat dat ze letsel oplopen waar ze aankomen te overlijden. Ja, want die hebben dus wel een helm op natuurlijk. Dus, maar die hebben wel een helm. Ja, dus ja. U zegt dat zijn eigenlijk twee sporen, dus die preventie. Dus ook voor scootmobiels, elektrische fietsen, noem ze maar op. Eigenlijk moet je daar gewoon een helm dragen, dat scheelt. En dan gaat het erom dat je dus de goede diagnose stelt. Dat geldt voor het ambulancepersoneel en uiteindelijk op de eerste hulp. Wij vonden nog iets anders in uw proefschrift. Opvallende conclusie. Mensen die na een ongeval met hersenletsel in het ziekenhuis belanden, hebben meer kans om er redelijk goed vanaf te komen als ze flink gedronken hebben. Leg dat eens uit. Ja, dat is natuurlijk een hele interessante uitkomst. Maar daar wil ik nogmaals een nuance aan aanstippen. Want dat is natuurlijk iets wat ik niet wil verkopen als arts. Dat ze maar met z'n allen aan de drank moeten. Ja, geen vrijbrief om lekker teut met de scootmobiel op pad te gaan. Nee, absoluut niet. Maar wat we zagen in deze groep mensen is inderdaad, dus dat wat we hebben bekeken is, we hebben gekeken naar mensen die dus met hersenletsel in het ziekenhuis zijn gekomen en waar bloedalcoholconcentraties van bekend waren. Dus die zijn in het ziekenhuis gekomen en daar is de promillage bepaald in het bloed. Daarin zagen we inderdaad dat hoe hoger de promillage was, hoe minder ernstig het hersenletsel was bij deze patiënten. Tja. Maar wat daar wel een grote kanttekening is dat het allergrootste traumamechanisme van deze patiëntengroep, dus de reden van het oplopen, was dat ze eigenlijk laag energetisch ongeval hebben opgelopen. Dus ze zijn gevallen of gestruikeld en hebben daar licht hun hoofd geraakt. Dus dat zorgt wel voor het nuance. Want als we dan keken naar de patiënten die niks hadden gedronken, daar zagen we dat die vooral bij ernstige ongevallen terecht waren gekomen. Ja, ja. En dus ook ernstige letsel hebben opgelopen. Ja. Dit is een leuk weetje voor verjaardagen, maar breng het vooral niet in de praktijk. Exact. Dank voor de uitleg. Nee. Traumachirurg Alexander Leijdersdorf was dat. Het ging over verkeerde diagnoses bij ouderen na een ongeluk. Dan het voetballen in groep H. Zuid-Korea tegen Ghana. Er is gescoord. Chris Wobben. Ja, doelpunt in groep H inderdaad. Het is Ghana dat op een voorsprong is gekomen. Salisu van heel dicht. dichtbij. Ganeker een vrije trap vanaf de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Zuid-Korea. Dat voor dat moment echt de betere ploeg was. Maar geen schot tussen de palen wist te krijgen. Wel het vaakst de bal had. Eén vrije trap dus voor Ghana. En Salisu tikt hem van dichtbij binnen. Omdat de keeper Sungjoo Kim van Zuid-Korea toch niet naar voren loopt. Maar eigenlijk een stapje naar achter zet. En dat zijn van die details die beslissend kunnen zijn op een WK. Want normaal stond op dit moment had Zuid-Korea echt de betere papieren. Het beste spel. Had 7 corners al voor elkaar weten te krijgen in het eerste gedeelte van deze wedstrijd. Maar het gaat vooral ook om een stukje fysiek, een stukje slimheid bij, of ja, een beetje intelligentie bij dit soort spelhervattingen. Die gaan naar nu in ieder geval deze beloning opleveren in de vorm van een doelpunt. Hoewel Anthony Taylor, Engelse scheidsrechter, nog even zich laat bijpraten door de VAR. Kwiatkowski is dat uit Polen. Of dit allemaal wel gegaan is zoals het moest. Eerder was er geen VAR-moment waar ik het wel had verwacht. Amarty, centrale verdediger van Ghana, gaf een enorme beuk aan Cho, de spits van Zuid-Korea. Echt een elleboog. Dat was geel. Ik dacht echt van, nou, die wordt teruggeroepen naar rood. Terwijl de VAR-check nu over is en Ghana op voorsprong is gekomen. Nog een keer mag gaan juichen. Dus de Afrikaanse voorsprong is een feit. Ghana leidt dus met 1-0 in minuut 27 tegen Zuid-Korea. Zo kan dat tegenwoordig. Hè? 1 doelpunt, 2 keer juichen. Sunny War, dat is een zangeres en gitariste uit de Amerikaanse muziekstad Nashville. Verhuisde als tiener naar Los Angeles, raakte daar verslaafd aan drank en drugs. Periode van zelfdestructie. Maar daar zette ze ook haar eerste stappen in de muziek. Zat in een punkbandje met de illustere naam Enes Kings. En verhuisde uiteindelijk weer terug naar Nashville. En dat was ook haar redding, want daar raakte zij verslaafd aan de muziek. In februari verschijnt haar 4e album, Anarchist Gospel heet dat. Daarvan hoort u nu het liedje No Reason. Liedje heet No Reason. We gaan naar de hoofdpunten uit het NOS-journaal. NPO Radio 1. Het is bijna 2:30, hier is Jelle Visser. Iran werkt niet mee aan het VN-onderzoek naar mensenrechten schendingen bij de protesten in dat land. Iran noemt de onderzoekscommissie politiek gemotiveerd. De demonstraties in Iran begonnen in september naar aanleiding van de dood van een jonge vrouw. In Brussel zijn ruim 10.000 agenten de straat op gegaan om te demonstreren tegen het geweld waar politiemensen mee te maken krijgen. De Belgische politie heeft de afgelopen weken met veel geweld te maken gehad. Er werd onder andere een agent doodgestoken in Brussel. Het aantal arrestaties in Rotterdam na de WK-winst van het Marokkaanse elftal is opgelopen tot 4. Bij de rellen raakten 2 agenten gewond. Na de wedstrijd Marokko tegen België verzamelden zo'n 500 jongeren zich in het centrum van de stad. Ze gooiden met glas en vuurwerk naar agenten. En Memphis Depay staat morgenmiddag in de basis in de wedstrijd tegen Qatar op het WK. Dat heeft bondscoach Louis van Gaal zojuist bekendgemaakt. Verder gaf Van Gaal de complimenten aan Cody, Gakpo en Xavi Simons. Gakpo maakte in de wedstrijd tegen Ecuador het enige doelpunt. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 28 november 2000. Villa VD. Op die dag stemde het Nederlandse parlement in met een wetsvoorstel om euthanasie te legaliseren. In Nederland hebben we er langzaamaan kunnen wennen, maar voor het buitenland is het vandaag groot nieuws. De Tweede Kamer stemde vanmiddag voor de nieuwe euthanasiewet. Een arts die euthanasie pleegt is niet strafbaar als die zorgvuldig gehandeld heeft. Naast de klompen, de tulpen en de softdrugs heeft Nederland er een nieuw symbool bij. Een wet die zorgvuldige euthanasie onbestraft laat. Mevrouw Borst. Bent u verbaasd over de internationale belangstelling voor deze euthanasiewet? In andere landen gebeurt het ook en dan gebeurt het allemaal stiekem. En ik vind dat zoiets belangrijks als het leven beëindigen door een arts, ook al is het op verzoek van de patiënt, daar moet openheid over zijn. Dat mag je niet in het donker laten. Ja, Nederland was daarmee het eerste land ter wereld waar hulp bij zelfdoding onder bepaalde voorwaarden niet meer strafbaar was. Een wereldwijde primeur dus. Roger van Bokstel was destijds Kamerlid voor D66... en samen met Els Borst een van de initiatiefnemers van deze wet. Meneer van Bokstel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik moet het even goed zeggen. Ik heb ooit de initiatiefwet gemaakt en Els Borst heeft hem in 2 kamers verdedigd. Ah, kijk aan, als minister. Els Borst heeft hem als minister ingediend en verdedigd. Maar ik had hem als Kamerlid ingediend en gesteund door Willy Svilders van de Partij van de Arbeid en Margreet Kamp van de VVD. Was er toen een Kamermeerderheid en vervolgens is de wet vanuit de Kamer naar het kabinet gegaan. En daar is hij tot een goed eind gebracht door Els Borst met name. Nou, ere wie ere toekomt dan. Wat was nou de directe reden voor het initiëren van die wet? Nou, dat was eigenlijk ook een beetje toeval. Kijk, we hadden al als partij een lange geschiedenis op het gebied van euthanasie. We hebben al meerdere pogingen gedaan. Elida Wessel-Tuinstra, maar ook Jacob Koonstam. Nou, het kwam er maar steeds niet van. Het bleef maar strafbaar. En wij vonden het eigenlijk ongepast dat artsen die op een goede manier hulp bieden bij levenseinden, dat die dan in beginsel strafbaar zouden zijn. En ik had net een andere initiatiefwet door 2 kamers mogen leiden. De wet medische keuringen met professor Lene, oude hoogleraar gezondheidsrecht. En toen dat succesvol was gedaan, zeiden wij tegen elkaar, nou, we kunnen eigenlijk ook wel iets voor de euthanasie gaan starten. En het gekke was dat er toen een paars kabinet was. Maar in het regeerakkoord van Paars 1 stond niks over euthanasie. Terwijl eigenlijk de 3 paarse partijen dat wel wilden. Ja. Maar ik denk dat in die tijd misschien men in het kabinet dacht bij het opstellen van het regeerakkoord, laten we maar niet doen. En toen hebben wij het initiatiefwet ingediend. Ja, en daar kwam een meerderheid voor. Want u dacht, het ijzer smeden nu het heet is. Nu de christelijke partijen eventjes niet meedoen. Ja, en het CDA was voor het eerst sinds, 80 jaar in de oppositie. Toen nog een hele grote partij. Ik heb wel eens boze tongen uit de CDA-kring ook horen zeggen van, nou ja, we waren eigenlijk al lang blij dat jullie dan dit konden doen, want dat wilden wij zelf niet doen. Ja. Dat snap ik ook wel. Want ja, de discussie was er natuurlijk wel. Ook felle tegenstanders natuurlijk. Hoe werd er eigenlijk vanuit de medische hoek gereageerd op deze handreiking? Nou, vanuit de artsenorganisatie was er enorme steun. Want er waren heel veel artsen die al bij de strafrechter hadden gestaan of vervolging kregen van het Openbaar Ministerie. Terwijl ze echt dachten volkomen legaal en goed te hebben gehandeld. Kijk, ook mij gaat het ook om zorgvuldigheid. Els Borst in de tijd ook. Wij zeiden het moet altijd gaan om uitzichtloos en ondraaglijk lijden. En het moet hulp zijn van een arts. En die arts die moet ook gecheckt worden door een tweede arts. Ja. Nou, dat waren eigenlijk de meest basale randvoorwaarden bij de wet. En toen dat eenmaal goed geregeld was en daar een meerderheid voor was, ja, toen konden we ook instemmen. En er waren heel veel mensen, want kijk, het gaat natuurlijk om de arts, maar het gaat ook om de mensen zelf die hulp vragen. En die echt uit volle overtuiging zeggen, ik wil niet meer, het is op, ik lijd ondraaglijk, ik wil dat het eindigt. En dat is een hulpvraag waar we goede randvoorwaarden hebben geboden, zodat die hulpvraag toch gehoord kon worden. Nou ja, ook omdat je ook toch wel vreselijke verhalen hoorde van mensen die, die dan maar voor de trein sprongen te lange lesten. Nou ja, kijk, dat is altijd heel zuur. Hè. Mensen die echt een hulpvraag hebben bij gewenst levenseinde, daar hoop je van dat ze echt geholpen kunnen worden. Het in een daad van wanhoop voor de trein springen, dat gun je niemand. Ook de persoon niet, maar ook de nabestaanden niet. Laat staan de machinist en de conducteur. Dat is nooit een fijne oplossing. Maar wat ook vaak voorkwam, is dat mensen niet gehoord werden, omdat bijvoorbeeld mensen vanuit hun levensovertuiging zeiden van ja, ik wil daar niet aan meewerken. Ja, er zijn ook artsen die zeggen van ja, ik ben heel, heel erg religieus en ik help niet mee. Maar dan hebben wij gezegd, prima, we willen u ook niet bekeren. U mag blijven vinden wat u vindt. Maar zorg dan in ieder geval dat de hulpvraag van de patiënt gehoord wordt en wend je dan tot een arts die wel mee wil werken. Ja, nou is het zo, kijk, want u hebt dat ongetwijfeld, hebt u dat ook gevolgd, hoe dat zich heeft ontwikkeld in die afgelopen jaren. Er komen wel steeds meer groepen bij die daar een appel op doen. Hè? Onlangs kwetsbare jongeren, ja, dat hebben we gehoord na corona, veel jongeren somber. Toename ook aan het aantal zelfmoordgevallen onder jongvolwassenen. Dan hebben we het over uitzichtloos lijden, dat is erbij gekomen. Is daar genoeg aandacht voor, vindt u? Nou, de wet had van meet af aan altijd de grond zowel fysiek als psychisch lijden. Dus mensen die ook psychisch ondraaglijk en uitzichtloos lijden, die zouden in aanmerking kunnen komen voor euthanasie. Maar ik ben altijd heel erg bang om over groepen te praten. Het is altijd een individuele casus, een individueel geval. En het gaat niet om groepen. Er wordt ook wel eens gepraat over mensen die gedetineerd zijn in gevangenissen. Jongeren nu, na corona. Ja, weet je, ik denk dat dat toch in de eerste plaats gewoon hele adequate hulp moet zijn. Een helpende hand, een luisterend oor, een weg eruit wijzen. Als het ultiem niet anders kan, dan biedt euthanasie een oplossing. Maar dat is dan altijd een individueel traject. Ja, dus zo zul je dat altijd moeten benaderen, vindt u? Ja, dat kun je niet als een groep benaderen. Kijk, bij het begin van de euthanasiewet werd ook wel eens gesuggereerd met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog nog in het achterhoofd van ja, dit geeft de artsen een vrijbrief om ongewenste mensen ook van het leven te beroven. Dat werd dan wel eens genoemd. Daar zouden mensen met een lichamelijke beperking wel veilig zijn of anderszins. Nou, dat werp ik allemaal echt verre van me. En dat heeft Els Borst in de tijd ook allemaal prachtig uitgelegd en verdedigd, dat het daar totaal niet om kan gaan. Het gaat echt om de individuele hulpvraag van een patiënt die zelf ondraaglijk en uitzichtloos lijdt en na ampel beraad in overleg met de eigen arts zegt, ik vind dat het klaar is. En ik kan u echt uit ervaring vertellen, het is voor geen enkele arts en ook vaak niet voor een persoon in kwestie en de familie eromheen een makkelijke weg. Het is altijd moeilijk, maar ik ben blij dat we zoveel zorgvuldigheidseisen hebben weten te creëren, dat het hier goed geregeld is, dat wij, zoals Els Borst het net in het begin van het stukje zei, wij hoeven het hier niet in het donker te doen, maar transparant. We kunnen de verantwoording afleggen. En er zijn gelukkig ook een aantal landen die ons gevolgd zijn en die inmiddels ook de euthanasie wettelijk geregeld hebben. Dank meneer Van Bokstel. Roger Van Bokstel was dat. We stonden stil bij de euthanasiewetgeving die op 28 november 2000 werd ingevoerd. En hij was dus een van de initiatiefnemers. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit liedje stond in de hitparade eind november 2000. Greg Davids. Troubles in my life, I'm walking away. Craig David, top 10 hit in het jaar 2000. Walking Away was dat. We gaan weer naar het voetballen. Zuid-Korea tegen Ghana. Chris Wobben. Ja, Walking Away. Dat sluit ook wel een beetje op de doelman van Zuid-Korea. Sungjoo Kim. Want hij liep ook weer terug op een voorzet van Jordan Ayew van Ghana. Eigenlijk vanaf exact dezelfde plek waar de eerste treffer vandaan kwam. Een beetje aan de linkerkant van het middenveld. Indraaiende voorzet. Heel mooi richting de tweede paal. De keeper van Zuid-Korea doet een paar stappen terug. Dank u wel, zegt Mohamed Kudus. Speler van Ajax. En hij kopt heel beheerst de bal over de lijn. En dus leidt Ghana met 2-0. En dat is natuurlijk goed nieuws. Sowieso een prima week voor het Afrikaanse voetbal. Natuurlijk gisteren Marokko dat won van België. En eerder op de dag de spectaculaire 3-3 bij Servië, Cameroen. En nu dus Ghana op een 2-0 voorsprong. Ghana de kwartfinalist van 2010. Tevens de beste prestatie van Ghana ooit op een WK. Zuid-Korea ging eigenlijk naar die ene wat meer de lange bal spelen. Ja, dan speel je de Ghanese echt in de kaart. Daarna, na die 2-0, zijn ze weer wat meer gaan combineren, Zuid-Korea. En dat levert wel iets meer gevaar op. In ieder geval iets meer dreiging. Heung-min Son bijvoorbeeld, hij was weg. De absolute superster van Zuid-Korea. De diepte ingestuurd. En er gaan er meteen 7 of 8 zelfs Ghanese op hem af. Hij legde de bal terug. En Kwon kon schieten vanuit de tweede lijn. Maar die bal ging over. En nu kijken we vooral naar een wachtend Ghana op de omschakeling. Daar heeft de ploeg ook de wapens voor in huis. En Korea, dat weer gewoon voorzorgt, gaat opbouwen, gaat rondtikken, gaat wachten op een gaatje. Of dat gaatje komt, dat is echt afwachten. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Zuid-Korea, Ghana, in minuut 44, 2-0 voor Ghana. Dit is nieuws snipper. Oh ja, natuurlijk, nieuws snipper gaan we doen. Heel goed. Goed dat jullie me daaraan helpen herinneren. Een fragment uit een uitzending eerder vandaag op NPO Radio 1. U krijgt dat fragment horen, daar een vraag bij. En als u die vraag goed kunt beantwoorden, onmiddellijk reageren. We doen het vandaag met de bellers, dit rondje 0800-1101. Want u kunt daar een aardige Villa VDB keukenschort mee winnen. Dit is het fragment. Om te beginnen was het een hele intelligente vrouw. Afgestudeerd bioloog, heeft ook promotieonderzoek gedaan. Dat niet afgemaakt. Ze was humoristisch, heel sociaal. En tegelijkertijd had ze onmiskenbaar ook een, noem het wat donkere kant, wat onvoorspelbaar. Ja, dat is de stem van Margriet Brandsma. Die heeft een boek geschreven over een zaak. De zaak van Marianne van der Ee. De vrouw die in 1997 twee moorden zou hebben gepleegd in haar pension. Boek dus. En de vraag is nu, met welke bijnaam staat deze Marianne van der Ee op de cover van dat boek? Het was vanochtend te horen in het programma Spraakmakers. Dus met welke bijnaam staat deze Marianne van der Ee op de cover van dat boek? Als u het antwoord weet, nu onmiddellijk draaien of drukken. 0800-1101, u hebt een minuut de tijd om te antwoorden. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. De Hallo. Ex van Anjum. Spreek ik daarmee of is dat het antwoord? Nou, daar spreekt u over mee, maar het is ook het antwoord. Ja, met wie spreek ik dan? Met Arend Knot. Arend Knot? Ja. Waar vandaan Arend? Uit Huis ter Heide. Huis ter Heide, prachtig. Het ligt ook in Drenthe. Ja, maar zeker. Dat levert in ieder geval een Villa VDB keukenschort op. Bij Wetenhuis ter Heide te vinden. We doen het keurig in een envelop en dan komt dat binnenkort naar u toe. Nou, geweldig. Veel plezier ermee. Bedankt, hoor. Ja, blijf luisteren. Merci. We gaan naar Sophie, want bij ons is Sophie Roy de Klein, universitair docent artificiële intelligentie. Daar hebben we het al vaker over gehad hier in de Villa. AI, want dat is iets van de toekomst. Waar we zo onze voordeel mee kunnen doen. Ja. En waarom komt hij hier? Nou ja, artificial intelligence. Hè. Het rukt op in de wereld van de bordspellen. Computer kan al beter schaken, dammen, go. Dan de mens eigenlijk. Maar ik vond het heel grappig. Want jij laat robots wel eens een spelletje doen dat ze niet zo goed kunnen. Hè? Oh zeker, heel vaak. En wat doen ze dan? Nou, bijvoorbeeld verstoppertje of zo. En wat kunnen ze daar niet goed aan? Ze kunnen in eerste instantie niet goed indenken dat andere robots ze niet kunnen zien. Dus ze worden nooit gevonden, die robots? Die worden heel snel gevonden, die robots. Zoals ik zei, ze zijn er heel slecht in. Ja. Nou, ga lekker zitten tegenover Jurgen. Ja, want dan moeten we misschien even uitleggen. Hij is hier dus. Deze, waar het lampje brandt. Dat is vaak als ergens een rood lampje brandt, dan moet je daar naar binnen. Of toch? Akkoord. Maar dan moet je nog even achter die microfoon gaan zitten. Ik begrijp, je bent een man van de AI, maar dit is gewoon ouderwets, een microfoon. Ouderwets, je koptelefoon? Nee, mag je niet eens op? Hoeft niet op. Oh. Nee, gewoon in dat ding voor je praten. Oké. Ja. Heel ouderwets. Ja, daarom. Deels zijn we heel ouderwets. En dan praten we over zoiets. Want kijk, we doen het aan de hand van het bordspel Diplomacy. Ja. Eigenlijk net wat jij ook vertelde, die robots die die verstoppertje moeten spelen. Dan komt het er ook op aan dat je iemand voor de gek moet houden. En dat Diplomacy, misschien moeten we eerst even uitleggen wat dat voor spel is. Ja, dus Diplomacy is een bordspel. En het is een hoop onderzoek in de AI is gedaan naar spellen. Bijvoorbeeld schaak, dammen, go. Dat zijn dan wat ze noemen two-player, zero-sum, perfect information games. Dus dat zijn twee spelers en die gaan om beurten, doen ze een zet. Ja. En dan uiteindelijk is er een winnaar. En je kunt al die schaakpartijen die ooit gespeeld zijn, kan je in een supercomputer stoppen. Dus dan heeft hij al die patronen, kan die zo oproepen. Ja, niet eens een supercomputer. Gewoon je telefoon, die kan het ook hoor. Oh, echt waar? Ja. En je telefoon wint ook gewoon van alle mensen nu. Okay. Maar dat is wel het idee, ja. Dus dat zijn zeg maar de één-op-één spellen. Ja. Dat was tot nu toe al. We hebben al jaren geleden al een keer gezien dat een van de grote schakers dan tegen zo'n computer speelt. Nou, de eerste keer won die geloof ik nog. En daarna was het inderdaad al... Ja, en het interessante is dat die computers die kunnen dus die spellen leren... Zonder dat er enige kennis, behalve de regels van het spel, is ingeprogrammeerd. Dus ze spelen gewoon de hele tijd spellen tegen zichzelf, waar ze dan van kunnen leren. En dat is dus bij die two-player zero-sum games. Als je die spellen hebt, die kunnen gewoon perfect worden geleerd... Ja. Door tegen jezelf te spelen als computer. Maar nu dat Diplomacy, want dat is een heel ander spel. Ja, dat is iets anders inderdaad. Het is ook geen perfect information game. Dus perfect information game betekent dat de hele staat van het spel zichtbaar is voor beide spelers. Er is geen geheime informatie. Als je gewoon naar het bord kijkt, weet je eigenlijk alles. Wat is daar een voorbeeld van? Schaak, go, backgammon. Oh ja, er is geen geheime informatie. Maar bij Diplomacy is er iedere ronde is er een overlegronde. Of een negotiation round wordt dat dan genoemd. En dan gaan alle spelers die gaan één op één met elkaar praten om bondgenootschappen te sluiten. Ze gaan onderhandelen eigenlijk. Exact, ja. En alle spelers gaan onderhandelen. En die geven uiteindelijk hun zet door aan de spelleider. En dan uiteindelijk worden al die zetten worden tegelijkertijd uitgevoerd. Dus het is ook niet zo dat spelers om beurten spelen, maar alle spelers spelen eigenlijk tegelijkertijd. En het is vooral dat onderhandelingsdeel wat dit heel anders maakt dan schaak en go. Omdat dat onderhandelingsdeel vindt plaats door middel van chatberichten. Ja, maar ook bluffen lijkt me. Je probeert ook de andere partij op het verkeerde been te zetten. Nou ja, dat maakt het nog veel ingewikkelder. Ja. Maar als je gewoon op een wat hoger niveau kijkt naar natuurlijke taal die wordt gebruikt, dat is al heel lastig voor computers. Ik weet niet of je wel eens met een chatbot hebt gepraat op een hoop van die klantenservice. Ik probeer ze wel eens een beetje met flauwekul kijken of ze daar dan op reageren. Maar je krijgt gewoon standaard antwoorden terug. Ja, ze zijn echt heel slecht. Sowieso is natuurlijke taalverwerking heel moeilijk voor computers. In de jaren 50, 60 dachten ze dat het vertaalprobleem, het vertalen van één tekst in een andere taal, heel makkelijk opgelost zou kunnen worden. Maar tegenwoordig weten we dat helemaal niet een triviaal probleem is. Want je zit ook met de interpretatie van iets. Ja, absoluut. Ja. En inderdaad, je zit met de interpretatie van iets. En zoals je net zelf al zei, een extra laag bij Diplomacy is ook dat als mensen iets zeggen, is dat niet per se de waarheid. Precies. En dat zijn mensen wel een beetje... Wie is de mol is het eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. En mensen zijn het een beetje van elkaar gewend. Hè. Die weten dat als iemand iets zegt, dat niet per se waar is. Maar voor een computer die het al heel lastig vindt om natuurlijke taal te kunnen interpreteren, is het natuurlijk een extra laag om ook nog eens te beseffen, voor zover je dat kan zeggen van computers natuurlijk, dat iemand misschien wel iets zegt wat niet waar is. Ja. En nu is de grap dus dat ze dus zover nu zijn met die computers dat ze dit spel Diplomacy dus mee kunnen spelen, dat de andere spelers niet door hadden dat er een computer in het spel was. Ja, inderdaad. Ja, dus inderdaad. Dus al die trucjes waar we het net over hadden, die kon de computer ook doen. Mm-hmm. Ja, maar ook dit systeem heeft dus gespeelde spellen, aantal tienduizenden spellen, geloof ik, die gespeeld zijn tussen mensen, heeft hij geanalyseerd. En ook de spraakberichten of de chatberichten die gestuurd werden tussen de spelers, die heeft hij ook geanalyseerd. Dus zo heeft het systeem geleerd hoe hij een chatbericht eigenlijk kan opstellen wat geloofwaardig is. Ja. Dus dat geeft dan te denken, want dan kan hij dus meedoen in dat hele, wie is de molspel, noem ik het maar even. Ja. Ja. Wat zegt dit over, want wat ik al zei, we hebben het vaker over die artificial intelligence, kunstmatige intelligentie gehad, wat ons aan alle kanten ook heel erg kan helpen, in de medische wereld, dit is gewoon voor de lol eigenlijk. Maar wat zegt... Dat weet ik niet, of het voor de lol is. Kijk, je ziet dat dit soort onderzoek wordt gefund, wordt bekostigd door bedrijven als Facebook, Google. Ja, er gaan de alarmbellen af. Nou ja, die doen dat niet om de wereld beter te maken. Nee. Die doen het gewoon om geld te verdienen. Ja. Ja. Maar wat zegt dit dan? Dat zo'n computer dit in vrij korte tijd toch tot zich eigen heeft gemaakt? Wat mij betreft zegt het dat een heleboel dingen waarvan wij nu denken dat computers die nooit zullen kunnen, uiteindelijk door computers gedaan kunnen worden. Ik geloof niet, nou, noem maar op, ik geloof niet dat er iets is wat een mens nu kan, wat een computer nooit zal kunnen. Nou ja, dat interpreteren is, ja goed, dat is hier dus ook al het geval. Ja. En als jij bijvoorbeeld een gedicht leest, en ja, dan zitten daar woorden in die meerdere betekenissen hebben. Dus ja, kan de computer dat ook uiteindelijk? Ja, waarom niet? Ja hoor. Ik ben niet overtuigd van het argument, nee, dit zal ik dan nooit kunnen. Ik ben ook maar aan het zoeken. Maar jij zegt van eigenlijk zijn we dus al zover dat alles wat wij kunnen en bedenken... Nee, zover zijn we nog niet, maar zover gaan we wel komen. Oké. En is dat erg? Vind ik niet. Nee hoor. Er zijn wel mensen die vinden dat wel erg. Want ja, zeker ook als het in handen valt van de bedrijven die jij net noemt. Ja. We hebben nu al gezien wat voor ellende dat af en toe met zich meebrengt. Ja, en dan is de stuiptrekreactie. We moeten heel veel wetgeving maken om het allemaal te verbieden. Maar dat is natuurlijk hopeloos. Ja, dat is ook niet te doen. Maar moeten we dit dan willen? Nou ja, ik kijk, het is mijn vakgebied. Ik vind dat we dat moeten willen. Maar ik kan me voorstellen dat een hoop mensen vinden dat we dat niet moeten willen. Ik denk het wel. Want wat, als we dit voorbeeld maar even aannemen van dat diplomatie, wat kunnen we daar dan uiteindelijk mee, behalve dan het leuk is om tegen zo'n computer te spelen? Nou, kijk, wij kunnen daar niet zo gek veel mee, maar Facebook kan er geld mee verdienen. Facebook, door hun onderzoek, of Meta heet dat tegenwoordig, door hun onderzoek naar natuurlijke taal, interpretatie van natuurlijke taal, kun je best wel voorstellen dat je dat kan gebruiken om advertentieinkomsten te vergroten. Denk bijvoorbeeld ook aan, als jij op de App Store een app aan het kopen bent, en daaronder dan krijg je zo'n advies van people who bought this also bought, blablabla. Het blijkt uit onderzoek, hè, als je dat goed afstemt op de gebruiker, dat je daarmee tot 20% meer geld kan verdienen. En bijvoorbeeld, ik zit dan toch even nog weer in ons eigen belang te denken, hè, want personeelstekort, dus bijvoorbeeld die chatbots, die zijn er ook om, ja, vroeger zat er iemand aan de telefoon jouw antwoord te geven. Ja, en als ze goed zouden werken, zou dat een hele goede oplossing zijn. Precies, dit zou een positieve draai aan dat verhaal kunnen geven. Als je dat heel positief wil zien, dan ja. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, het is maar weer een voorbeeld aan de hand dus van een spel wat mensen, ja, kennelijk spelen, avondenlang, diplomacy, om maar eens aan te geven dat een computer veel verder is dan we misschien soms denken. Ja. Dank voor de uitleg. De waarschuwing ook wel een beetje misschien. Roy de Klein, universitair docent kunstmatige intelligentie op de Universiteit van Leiden. We hadden het net over gedichten. De dichter voor drie, en vandaag is dat Femke van Asselt, die heeft het nog gewoon op de ouderwetse manier gedaan. Luister maar. Niets vermoedend staat ze wat te grazen. Op een mooie dijk of met haar kudde in de wei. Zo schattig en zo wollig en ze mekkert vaak zo grappig. Ze doet het ook heel leuk in de kinderboerderij. Al eeuwen is haar soort ons braaf van dienst. Ze geeft ons melk en wol en gedraagt zich altijd zoet. Haar jongens zijn zo vrolijk, een symbool voor onze lente. En hun koteletjes maken vele mensen heel erg goed. Van ons had ze dus al heel lang te vrezen. Maar verder liep ze ook niet al te veilig in het rond. Zo zijn voor haar vossen heel gevaarlijk. En moet ze ook goed uitkijken voor onze lieve hond. En nu de wolf is terug na 150 jaar. Mensen hebben nu dus grote zorgen om hun vee. Weer anderen benadrukken de winst voor de natuur. Een dier zo in het wild, wat moeten we daarmee? De vos, de hond, de mens en nu ook nog de wolf. Iemand pakt haar toch wel, overdag of in haar slaap. Zij doet niemand kwaad, zij staat goeieg in de wei. Daar staat ze dan zo braaf, het arme schaap. Femke van Asselt was dat, voor het schaap. Hoor u haar, de dichter voor drie was dat. We begonnen deze uitzending met een op zich interessant gesprek over die mummies natuurlijk. Mag je die nog wel steeds tentoonstellen in musea? Nou, u hebt het gehoord, onze verbindingen waren slechter dan die van de mummies. En dat gesprek ging daardoor een beetje naar de Filistijnen. Ik vertel er nog wel even bij dat vanavond iedereen mee kan discussiëren over dat onderwerp bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En conservator Lara Wijs zal daar ook bij zijn. Dus dan kunnen we dat daar misschien afmaken. En het is rust nu bij de WK-wedstrijd in groep H. Zuid-Korea tegen Ghana. Ruststand is 0-2 voor de Ghanese. Tweede doelpunt gemaakt door Ajax-speler Kudus.

In de gemeente De Frieske Marren bij Joure in het zuiden van Friesland zijn maatregelen getroffen na bedreigingen van de burgemeester. Bij zijn huis zijn betonblokken geplaatst. De politie wil niet zeggen uit welke hoek de dreiging komt. Het aantal arrestaties in Rotterdam na de WK-winst van het Marokkaanse elftal is opgelopen tot 4. Bij de rellen raakten 2 agenten licht gewond. En de A27 bij knooppunt Rijnsweerd is weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat. De snelweg vanuit Gorkum richting Utrecht was urenlang dicht na een kettingbotsing. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens en 5 personenauto's betrokken. Iran werkt niet mee aan het VN-onderzoek naar mensenrechten schendingen bij de protesten in het land. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de onderzoekscommissie politiek gemotiveerd. Donderdag stemde de meerderheid van de VN-Mensenrechtenraad voor zo'n onderzoek. De demonstraties in Iran begonnen in september na aanleiding van de dood van een jonge vrouw. Volgens de moraalpolitie droeg zij haar hoofddoek niet goed. Getuigen zeggen dat ze overleed nadat ze was mishandeld door de autoriteiten. Memphis Depay staat morgenmiddag in de basis in de wedstrijd tegen Qatar op het WK. Dat maakte bondscoach Louis van Gaal bekend in de laatste persconferentie voor de wedstrijd. Ik zeg nooit wat over het basiselftal, maar volgens mij kan je het op je vingers uittellen. Ja, want als hij een uur gaat spelen, dan moet hij wel beginnen, toch? Want ja, anders dan kan moet je beginnen. Ja, dan moet je beginnen. Van Gaal zei Depay nodig te hebben om dit toernooi te winnen, maar hij neemt geen risico met hem. Een volle 90 minuten is nog een brug te ver voor hem. En dan het weer. De bewolking overheerst en verspreid over het land valt er wat motregen. Het is ongeveer 10 graden. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen is het bewolkt. Dan wordt het maximaal 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Goedemiddag. Het is hier en daar wat langzaam rijden. 1 file met rond de 20 minuten vertraging. Dat is bij Nijmegen op de A73 richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Malden staat 6 kilometer. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is er dicht. Geef een Primera keuzecadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Ja, pardon als ik hem niet ontrief, maar onze openstaande factuur. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio! Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal. Straks tegen 3:30 weer het knip- en plakwerk van Siep Verwe. Hij ging aan de haal met fragmenten van NPO Radio 1 en muziek. En WK voetbal. Tweede helft van de wedstrijd Zuid-Korea tegen Ghana. Chris Mobben. Ja, we zijn net begonnen. 2-0 is de voorsprong voor Ghana. Hoe zal deze voorsprong natuurlijk willen gaan uitbouwen? Ja, en Korea Meeste balbezit, meeste doelpogingen, 5 in totaal. Maar geen enkel schot tussen de palen. Genezen 3 schoten en daarvan 2 tussen de palen en ook 2 over de lijn. Dus dat zegt eigenlijk alles. Ik ben heel benieuwd welke strategie Zuid-Korea bedacht heeft om een omwenteling te veroorzaken in deze wedstrijd. Want ze komen er maar moeilijk aan te pas. Tot aan het strafschopgebied van Ghana gaat het goed. Maar daarna zijn de ideeën en de fysieke kracht een beetje op. Eén wijziging bij Zuid-Korea. Na binnen de lijnen gekomen voor Jeong. Dat is een aanvallende wissel. Dus misschien dat Korea toch nog iets meer aanval in het spel wil gaan leggen dan wat ze tot nu toe hebben gedaan. Minuut 48 in Qatar. Zuid-Korea-Ghana 0-2. We gaan ook praten over de Faro-ramp. 21 december 1992 verongelukte een DC-10 van Martinair op het vliegveld van Faro in Portugal. En dat is omdat er 30 jaar na die ramp een boek is verschenen van onderzoeksjournalist Rob van Olm. En die is bij Sophie in de receptie van de villa. Ja, en ik vroeg me af, hè Rob, is dat dan ook een dag, die 21 december 1992... waarvan jij nog weet waar je was? Ik heb... Je overvalt me. Ik heb werkelijk geen idee waar ik was. Nee, zo is het bij mij niet begonnen meteen. Want wat was dan de link? Waarom ging je storten op die Faro-ramp? Ik ben sowieso geïnteresseerd. Ik kom altijd wat jaren later achter het nieuws aan, zou ik maar zeggen. En ik ben altijd geïnteresseerd, wat gebeurt er daarna met levens? Zo ben ik eigenlijk op die Faro gekomen. En ik kende iemand uit Rotterdam, een fotograaf. Die kwam ongeschonden met zijn vrouw uit het vliegtuig. En tijdens een etentje vertelde ze toch dat hij gescheiden was. Wat ik nooit verwacht had. En hij gooide zijn hele carrière om. Dus ik dacht, daar zit dan wel een verhaal in. Ja. Nou, we gaan meer horen over die dag en die ramp en al die jaren erna. En dat jij erachteraan kwam schokken, zoals je me net zei. Dank je wel. Van de 340 inzittenden kwamen 56 passagiers om het leven. En meer dan 100 mensen raakten gewond bij die Faro-ramp. Dus. Een Nederlands vliegtuig met voornamelijk Nederlandse passagiers is vanmorgen in het zuiden van Portugal verongelukt. Een DC-10 van Martinair explodeerde vanmorgen om 8:30 tijdens de landing op het vliegveld van Faro. De landing ging niet zo goed. Ze hebben 3 keer geprobeerd. Dus de hele tijd een beetje opstijgen en dan weer dalen en weer opstijgen en weer dalen. Toen uiteindelijk kwamen we een hele harde klap kwamen op de grond. Waarbij de rechtervleugel raakte de grond, waardoor het vliegtuig dus gelijk vlam vatte. En toen hebben we het gewoon op de rennen gezet. Ja, en Rob van Olm is hier onderzoeksjournalist. In 2011 verscheen al het boek Faro. Daar komt dus morgen een aangepaste versie van uit. Want eigenlijk heb je net gezegd waarom je dat wilde schrijven. Gewoon de menselijke verhalen van wat gebeurt er als je zo'n ramp overleeft? Daar gebeurt van alles met je. Kijk, het is sowieso vanaf het begin is alles al chaos geweest in deze hele affaire. Toen ze landden was het weer heel erg slecht. En ik hoor net even een reportage. Kijk, die Schreuder, de eigenaar oprichter van Martinair, die zei al meteen ook, er is sprake van een windshear, een windvlaag. Het vliegtuig is opgetild en neergekwakt. Een van die passagiers, een curieuze man, zeker Rob Seuteman, die zei al meteen, dat is niet waar. Vanaf dat moment er is een strijd ontstaan over de vraag, hoe is die ramp veroorzaakt? Want dat gaat natuurlijk ook over geld. Juist, dat gaat natuurlijk alleen maar over geld. Ja. Toen is er een rapport verschenen, pas na 3 jaar overigens, van uit Portugal. En daarin stond dat de piloten fouten hadden gemaakt. Vanaf dat moment heeft de Raad voor de Luchtvaart eigenlijk alleen maar fraudeleuze handelingen verricht. Want we gaan te snel. Want mensen moeten thuis ook nog allemaal volgen. Ik ga toch even terug waarom jij dat boek wilde schrijven. Namelijk, dat was de eerste intentie. Want ik wil gewoon die verhalen horen van mensen. Wat doet dat met het mensenleven? Ja. Je overleeft zo'n vliegramp. Nou, en dan stuit jij dus op allerlei dingen waarvan je zegt, hé, daar is wat aan de hand. En dan komt de onderzoeksjournalist in jou naar boven. Zeker. Ik heb overigens veel levens ook beschreven. Wat mij opviel was dat de wonden van de mensen, de geestelijke wond, niet genezen was, omdat die zaak niet was afgerond. Er was nooit een besluit gekomen van hoe is dat ongeluk nou veroorzaakt. Dus dat geldt voor de mensen die het overleefd hebben, maar zeker ook voor de nabestaanden natuurlijk, van mensen die daar zijn omgekomen. Zeker voor de nabestaanden ook, ja. Het is nou eenmaal zo voor bij de menselijke geest dat je een zaak niet kan afsluiten wanneer er te veel vragen zijn en te veel onrecht ook is geschied. Ja. Nou is het zo dat in de luchtvaart, daar zijn ze juist heel, heel keen op dat soort onderzoeken, want het is een, daar leren ze ook weer van natuurlijk voor volgende situaties. Jij beschrijft nu net dat er na 3 jaar een rapport kwam waarin dus eigenlijk werd gezegd dat dat het geen fout was van de piloten. Nee, in het Portugese rapport daarin stond dat de piloten fouten hadden gemaakt. Wel van de piloten, neem me niet kwalijk. Maar de Raad voor de Luchtvaart, samen natuurlijk met Martin Air, die zeiden nee, die hebben gewoon een eigen versie geschreven. Ja. Wat eigenlijk niet mag. Ja. Toen is er een presentatie gekomen. Waarin ze zelfs een animatie hebben gemaakt hoe die crash is ontstaan. Ja. Dus ze hebben gewoon een eigen versie gemaakt. Dat is het verhaal Windvlaag. Dat hielden zij. Ja, dat hebben ze gewoon aangehouden. Ja. Ja. En want over Martin Schreuder nog even. Hij was het uithangbord natuurlijk van Martin Air. Die heeft altijd gezegd: ik heb een arm om de mensen heen geslagen. En we gaan dit zo goed mogelijk afhandelen. Ja, goed, dat heeft hij inderdaad gezegd. Maar door die Rob Zeuteman, die ik zo even vermeldde. Kwam er veel tegengas. En dat conflict liep zo hoog op dat hij zich heeft afgesloten voor de passagiers verder. En hij heeft zich nergens meer mee bemoeid. Nee. Dus dat kunnen we doorprikken. Dan is heel belangrijk, denk ik, in het verhaal is een rapport van een vliegtuigdeskundige. Dat is Harry Horlings. Dat heeft ook weer te maken met een paar mensen die de zaak aanhangig hebben gemaakt. En die man heeft daar onderzoek naar gedaan. En tot welke conclusie kwam hij? Want dat is van belang geweest. Harry Horlings is een hele belangrijke figuur in deze zaak. Maar die kwam eigenlijk pas later bij. Ik zal even teruggaan naar die 1995, naar die presentatie. Waarbij ze zei van nee, de piloten hebben het niet gedaan. Het komt door het weer. Toen viel er eigenlijk een gat. De zaak was afgesloten. Mensen hadden inmiddels onder druk ook getekend voor de schadevergoeding. Want dat moest ook binnen die 2 jaar gebeuren. Hoeveel was dat? Hoeveel kregen ze? Nou, dat hangt af of hoe je beschadigd bent. Voor een been krijg je zoveel, ben je verbrand krijg je zoveel, kun je nooit meer werken, een overleden kind enzovoort. Dat zijn vastgestelde bedragen. Maar daar gaat het natuurlijk om. Wanneer er wel sprake is van schuld door die piloten, dan is de sky the limit voor dat soort bedragen. Toch wil ik naar het rapport van Harry Horlings. We moeten echt even de tijd. Want dat is cruciaal geweest. Goed. De familie Vroombouw, die is doorgegaan. Want de zaak was eigenlijk afgesloten. Begrijp je? De mensen hadden getekend. Ja. Enzovoort. Die hadden een dochter in het vliegtuig. En die hadden een dochter in het vliegtuig. En die hebben een advocaat benaderd, Jan-Willem Koeleman, om daar een rechtszaak van te maken. Wat heel moeilijk was. Ik had toen ook veel contact met die Koeleman. Hij zei, ik heb eigenlijk geen rechtszaak, want iedereen heeft getekend. En hij kon die beide gegevens. En toen is Harry Horlings intussen, heeft hij gewerkt aan een rapport. En toen dat er kwam, toen kopte de AD ook van de schuldvraag van de vaarramp in de doofpot gestopt. Want wat was de conclusie van Horlings? Nou, dat de piloten fouten hadden gemaakt. Ja. En Horlings is eigenlijk een van de echte weinige deskundigen in Nederland, zeker in die tijd, die dat rapport kon schrijven. Want ja, sorry, de rest is natuurlijk vaak een juridische aspect. Ja. Hè? Dus het zijn advocaten die met elkaar manipuleren. Maar die advocaat die zei van tevoren, nou, ik geef onszelf weinig kans, ik ga het toch proberen. Rapport Horlings komt en wat zei de rechter? In eerste instantie zijn ze bij de rechtbank in Amsterdam terechtgekomen. Die zei, nou, ik zie hier geen zaak in. Toen zijn ze naar de rechtbank in Den Haag geweest en die heeft de zaak alsnog aangenomen. En wat heeft de rechter uiteindelijk geoordeeld? Er is ook een hele lange affaire, ik zal het kort houden. Dus ook alles is wat daarin gebeurd is even fascinerend als verbijsterend. Uiteindelijk heeft de rechtbank toen gezegd, heeft hij de eisen in het gelijk gesteld. Dus? Ja, dus. Dus heeft de rechter uitgesproken dat de piloten in dit geval schuldig zijn? Ja, absoluut, ja. Maar daarmee is eigenlijk de zaak nog steeds niet afgelopen. Want er zijn nog veel gegevens niet boven water gekomen. En er is ook verklaard dat die pas over 50 jaar boven water mogen komen. Dat begrijp ik ook. In 2073 wordt alles openbaar. Waarom is dat? Ja, dit zou ik ook wel heel graag willen weten. Ja, dat zou iedereen graag willen weten natuurlijk. Want kijk, jij ging al flink van acquit toen we het gesprek begonnen. Van er zijn al heel veel misstanden. Want jij zegt van, er moet eigenlijk, die ramp is nu 30 jaar geleden, er moet een parlementaire enquête over komen. Dat zou ik ben inderdaad graag willen. En zeker alle betrokkenen natuurlijk. Dat is absoluut waar, ja. Maar ja, dan moet de politiek zich ermee gaan bemoeien. Ja. Dus Omtzigt die heeft ook wel eens vragen gesteld over ook weer een aspect van de affaire. En, maar Pieter Omtzigt? Die, ja, Pieter Omtzigt. En daar is inmiddels ook weer van alles mee gebeurd. Dus dat is ook tezijde geschoven. Want die mensen die dit betreft, dus nabestaanden, maar ook de overlevenden, dit speelt nog elke dag een rol in hun leven. Voor hun wel, zeker voor die familie Vroombout. En dat is ook wel, ja, het is even verwonderlijk dat ze het doorgezet hebben als tragisch. Want op het moment dat je natuurlijk in zo'n zaak blijft, ja, is hun leven, is echt, ook als je daar komt, alles gedraaid nog om de dochter. Er is een altaar en zij hebben er echt nooit vanaf kunnen komen. Dus ze zijn, ja, het heeft ook hun bijna in leven gehouden. Ja. Het mooie is natuurlijk wel dat ze uiteindelijk hun gelijk hebben gekregen. Dat is... Die parlementaire enquête, ja, goed, om zich noem je, ja, in principe is die nu gewoon ja, zelfstandig Kamerlid, hè, je zult meer steun moeten hebben daarvoor. Leeft dat een beetje in Den Haag? Want het is ook weer zo lang geleden. Dus mensen zullen ook denken van ja... Nee, ik denk niet dat het leeft. Nee, dat denk ik ook niet, nee. En ja, het is toch wel... Ik was een uitgever vroeg of ik weer het tweede deel wilde schrijven. Daar zag ik eigenlijk tegenop. Ik denk, ja, moet ik er weer helemaal in? Ik ben toch wel blij dat ik het gedaan heb. En ik ben eigenlijk nog steeds even verbijsterd. Wat er allemaal... is gebeurd. Ja. En ik vind het ook zo vreemd dat je als een raad van de luchtvaart dat je zomaar mag liegen en bedriegen. Ja. Dat is toch een rare... Dus de onderste steen moet boven. Dat zou ik fijn vinden. Morgen verschijnt dus ja, eigenlijk het vervolg op dat eerste boek over die Faro-ramp geschreven door Rob van der Om. Dank voor het gesprek hier. Jij ook. You go, you go, cruising the Altijd fijn, de muziek van Young Guns, Silver Fox. Dit is hun nieuwe liedje, dat heet Rolling Back. Bij rust, 0-2 voor Ghana. En de Koreanen hebben aanvallend gewisseld, vertelde je Chris, en heeft zich dat uitbetaald. Ja, en ook in dit geval Rolling Back is ook weer heel toepasselijk in dit geval op Zuid-Korea. Want ze zijn helemaal terug in de wedstrijd. Twee keer is het Cho, de spits van Zuid-Korea. Jisung Cho van Yeonbuk Hyundai Motors uit de Zuid-Koreaanse competitie. Twee keer een kopbal en twee keer een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Twee goals van grote schoonheid. De eerste van Cho kwam hier keurig voor zijn man. Kopte die laag diagonaal hard binnen. Keeper Atizigi van Ghana geen kans. En twee minuten later, ja, dat was helemaal een mooi doelpunt. Ook daar een scherpe voorzet vanaf de linkerkant van het veld. De bal zat een kleine boog in, was lang onderweg. En Cho sprong hoger, kwam harder aan en kopte schitterend raken. En we kijken nu even naar uitzinnige Koreaanse supporters. Zelfs een dame die met tranen in haar ogen staat, ziet zichzelf terug op de grote beeldschermen van het Education City Stadion. En schrikt ervan, maar wel allemaal in blijdschap. Want het is 2 tegen 2. Vanmiddag hadden we al een leuke wedstrijd. Servië-Cameroen 3-3. En nu toch ook weer een heerlijk potje hoor. Tussen Zuid-Korea en Ghana. Ghana dat natuurlijk via Salisu en Ajax-Zit Koeders op 2-0 kwam. En nu dus Zuid-Korea langs zij ziet komen. Zitten we inmiddels in minuut 63. Is de wedstrijd echt ontbrand. En is het stand tegelijk 2-2 bij Zuid-Korea-Ghana. Nieuwssnipper. Nou, dat doen we dan ook nog maar even. Nieuwssnipper eruit. Doe nog een ronde met de bellers. Dat heeft gewoon even met de tijd te maken. Dan kunnen we gelijk de administratie afwerken. U hoort het fragment. Zometeen komt de vraag. Dus het is gewoon echt een grote fout geweest. En er zijn heel veel dingen misgegaan in de waardering van juist die mbo-studenten. Stukje uit de nieuwsbv, net voor ons. En daar is de vraag bij. Geef studenten op het mbo meer erkenning. Was de boodschap van deze man die we net hoorden. Wie was dit? Ik zeg erbij, het was een Kamerlid. Dus wie hoorden we hier zojuist spreken? Als u het antwoord weet, 0800-1101. Wie was deze man? 0800-1101, Villa VDB, makkelijk nummer, draai of druk. Villa VDB, goedemiddag. Goedendag, met Jan Hartkamp uit Vlaanderen. Dag Jan. Haptemoede Half was de naam. Ja, dat is voor iemand uit Vraneker niet zo moeilijk, hè? Nee. Want dat is een Fries, toch? Ja, dat klopt. Ja, dat dacht ik, ja. Ja, ja, het was inderdaad goed. Haptamoede Hoop. Dat was hem. Het horen in nieuws. Had je het gehoord live of was dit gewoon, gewoon weten, een beetje dat je gewoon wel paraat had? Ik had het toevallig ook nog gehoord, ja. Ja, nou, kijk aan. Dit is helemaal het spel in een notendop. Luisteraars die van wanten weten, onmiddellijk reageren en gewoon de hele dag NPO Radio 1 aan hebben staan. Hartstikke goed, Jan. Het levert jou een Villa VDB keukenschort op en dat sturen we naar Vraneker. Uitstekend. Of wij zeggen ook wel Frencher. Ja, Frencher, inderdaad. Zo is het. Prachtig. Blijf aan de lijn. Noteren we al je gegevens en dan komt hij in een rap tempo naar je toe. Dan gaan wij intussen luisteren naar de man die altijd in de weer is met fragmenten van NPO Radio 1 en ook met muziek, Siep Verwer. Klopt. Afgelopen zaterdag op deze zender was er weer... het groot dicté der Nederlandse taal. Daaruit een kort fragment. Het woord is aan Frits Spits. Het woord geven wij aan Gerry Verbeet. Groningen is nu voor velen synoniem met aardbevingen. Terwijl ik me nog levendig herinner hoe mijn fameuze juffrouw van Leuken ons apetrots meldde dat er in Slochteren een immense gasbel was aangeboord. En neem de authentieke 16e eeuwse vesting Bourtange. En er is meer, waaronder de botanische tuin in Haren met zijn flamboyante orchideeën die onder bossages omhoog schieten. Ik herhaal. En dan nu in stukjes. Dan nog een keer helemaal. Groningen is nu voor velen synoniem met aardbevingen. Terwijl ik me nog levendig herinner hoe mijn fameuze juffrouw van Leuken ons apetrots meldde dat er in Slochteren een immense gasbel was aangeboord. En neem de authentieke 16e eeuwse vesting Bourtange. En er is meer. Waaronder de botanische tuin in Haren met zijn flamboyante orchideeën die onder bossages omhoog schieten. Kom maar. Je krijgt ze van mij cadeau. meer. Net als woorden met een duidelijke oe. Die je dan weer hoort te schrijven met OU. Zoals clou en als bijou en rendezvous. En als barbecue, oh nee, wat doe ik nu? Oh, non de Dieu. En horloge wordt geschreven met een G. Hey. En garage, idem dito, jongens, stop, stop. Leg de pennen neer, dat mag vanaf nu niet meer geschreven worden. Weg ermee. Woorden, woorden, moeilijke woorden. Synoniem. Woorden, woorden, moeilijke woorden. Authentieke. Woorden, woorden, moeilijke flamboyante orchideeën. Woorden, woorden, moeilijke woorden. Dictée. Woorden, woorden. Het hele dictée kunt u nalezen op nporadio1.nl. .nl. Dat was Siep Verwer. Zometeen, ik kijk even over de heg. Ja, daar is... Is het Hans trouwens? Ik kan het niet goed zien. Want het is sukvies weer buiten. Een soort regengordijn. Maar ik geloof het wel. Geld of je leven. Zometeen hier op NPO Radio 1. Het ziekteverzuim is op het hoogste punt in de afgelopen 20 jaar. Blijkt uit cijfers van Nationale Nederlanden. Moet de werkgever meer doen om dat verzuim te voorkomen? Dat is de vraag. Het antwoord zo direct. En ook het vervolg van die wedstrijd Zuid-Korea tegen Ghana. En Sophie, wat doen we morgen in de villa? Ik zag inderdaad Hans lopen hoor, in zijn regenpak. Morgen, historicus Peter Haman vertelt ons over de dag dat Hanny Schaft herbegraven werd. En we gaan het hebben over een app die jou je stem teruggeeft als je die zelf kwijt bent. Oh, oké, dat is interessant. Gaan we allemaal horen morgen vanaf 2:00, want dan melden wij ons voor een nieuwe villa. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Villa VTT. Een programma van Max. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het middagconcert op derde kerstdag. Anja Bielmaier leidt het residentieorkest in de vijfde symfonie van Tchaikovsky en Sibelius Vioolconcert met solist Stefan Djakiv. Bestel op concertgebouw.nl. Ook de Sint-shop bij Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Feyenoord is een mysterie. Feyenoord is de eeuwige hunkering naar succes. Feyenoord is Koemoelijn. Feyenoord is Calimero. Feyenoord is de thermometer van de stad. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd.